ฉันคนนี้เพิ่งเจอคนแอบรักเธอเมื่อเช้านี้เองเขาฝากฉันมาบอกเขาเป็นคนเผยใจไม่เก่งเลยได้แต่โทรขอเพลงมอบให้เธอฟังเขาฝากคำพูดมาให้ฉันบอกว่าเธอน่ารักจังเขาขอคิดถึงห่างๆส่งยิ้มให้บ้างยามเธอไม่เห็นอยากเจอเธอทุกวันเก็บไปฝันถึงเช้าถึงเย็นเธอทุกเธอสุขอยากเห็นเขาเป็นห่วงเธอทุกอย่างคือกำลังใจที่เธอไม่รู้แอบรักเธออยู่กับคำที่เขาอยากถามเธออยากมีใครบ้างไหมเมื่อใดก็ตามที่หัวใจไทยทามถึงคำหนึ่งคำว่ารักเป็นคนดีเป็นคนที่เธอน่ารู้จักทุกคำที่เขาเคยฝากฉันมาบอกออกจากใจเขาเขารักเธอมานานพร้อมๆกับการเป็นเพื่อนของเราถ้าหากเธออยากเจอเขาฉันพามาได้ทุกอย่างคือกำลังใจที่เธอไม่รู้แอบรักเธออยู่กับคำที่เขาอยากถามเธออยากมีใครบ้างไหมเมื่อใดก็ตามที่หัวใจไทยทานถึงคำหนึ่งคำว่ารักที่หัวใจไทยทาน